Radio 1. Het NOS-journaal. De autoriteiten in Kiev onderzoeken hoe het zit met de toegang tot schuilkelders na de Russische luchtaanvallen van afgelopen nacht. Daarbij vielen 3 doden. Er zijn berichten dat een van de schuilplekken niet goed toegankelijk was. Een Australische oorlogsveteraan die de hoogste onderscheidingen heeft gekregen, heeft een rechtszaak verloren tegen 3 kranten. De media beschuldigde hem in 2018 van oorlogsmisdaden in Afghanistan. De rechter oordeelt nu dat de kranten daarvoor genoeg bewijs hadden. Bewoners van het asielzoekerscentrum in Dronten kunnen binnenkort een goedkope fiets aanschaffen. De hoop is dat daarmee een einde komt aan de vele fietsendiefstallen in de omgeving. Gestolen fietsen werden vaak teruggevonden bij het AZC, maar zouden niet zijn gestolen door de bewoners zelf, zegt opvangorganisatie COA. De Braziliaanse oud-president Collor moet bijna 9 jaar de cel in voor corruptie. Hij zou als senator zo'n 6 miljoen euro aan steekpenningen hebben aangenomen van een dochterbedrijf van oliegigant Petrobras. Collor kan nog in beroep. Zolang dat loopt, hoeft hij nog niet de gevangenis in. ANWB verkeersinformatie met een file op de A27 Breda richting Gorkum tussen Oosterhout-Zuid en Knopend Hooipolder 6 kilometer. De vertraging is bijna 10 minuten. Iets meer dan 10 minuten op de N325 Duitse grens richting Nijmegen. Een file van 3 kilometer tussen Beek en Nijmegen. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Hartelijk welkom vanaf vliegveld Groningen Airport Eelde, waar ik uitkijk op een wereldpremière. De eerste Ground Power Unit op waterstof. Past allemaal in het plaatje van de directeur hier, Meltje de Groot, die tegenover mij zit, om van deze luchthaven de eerste waterstofluchthaven van Europa te maken. Belangrijk, want de luchtvaart ligt natuurlijk zwaar onder vuur. Op dit moment al in de Tweede Kamer, waar een kritisch debat plaatsvindt over het rapport van de staatsagent rondom de staatssteun van de KLM in tijden van corona. Maar deze directeur, tevens voorzitter van de Vereniging van Luchthavens, die kijkt verder dan dat, zegt ze zelf althans. Maar ook haar eigen luchthaven ligt onder vuur van de lokale en regionale politiek hier. Want regionale luchthavens hebben het moeilijk en maken eigenlijk overal wel verlies. Meltje de Groot, goedemorgen. Als ik naar buiten kijk, zie ik een karretje staan op 4 wielen met een open klep. En dat ziet er eigenlijk precies hetzelfde uit als zo'n ding dat altijd aan de voorkant staat van vliegtuigen, als de motoren van de vliegtuigen uit zijn. Dat karretje voorziet die vliegtuigen dan van stroom. Wat maakt dit ding anders? Ja, een groot verschil is dat hier dus een dat deze op waterstof loopt. Ja. En het is vanaf deze afstand wat ver te zien. Maar ja. Er zitten dus de elementen in die dus ervoor zorgen dat deze ground power unit eigenlijk geen uitstoot heeft. En ook dus voor geen CO2, geen stikstof, geen fijnstof. Precies, ja. En dat is uiteindelijk natuurlijk toch de toekomst. En is ook op dit moment een heel groot probleem op heel veel luchthavens ter wereld. Ja. Omdat die dieselaggregaten die er nu worden gebruikt gewoon heel gebruikelijk zijn. Dus die staan eigenlijk overal. Volgens mij op Schiphol hebben ze er 200. Ja. Wij hebben er dan 3. Kritisch rapport van de inspectie laatst. Ja, precies. En volgens mij wil de inspectie ook en wil Schiphol dat ook, dat zo snel mogelijk deze dieselaggregaten worden vervangen door waterstof. Het mooie is hiervan dat als je kijkt naar de uitstoot, en er is hier een onderzoek gedaan door de Rijksuniversiteit, dat ongeveer 10% wordt veroorzaakt door die aggregaten die op de grond draaien. Van alle uitstoot van alle uitstoot in de luchtvaart. Dus dat is wel, als je dit zou aanpassen op korte termijn, zou heb je al 10% minder uitstoot. Heb je ongelooflijk grote stap al gezet. Ja, juist. Er is natuurlijk nog 90% gaan, maar dat zit hem voornamelijk ook bij de luchtvaartmaatschappij en de vliegtuigen. Dus ik kijk uit op een karretje dat model staat voor een schonere luchtvaart van de toekomst. Absoluut. En dat begint op de grond. Absoluut. Ja. De toekomst van de luchtvaart begint op de grond. We moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Is er al belangstelling van andere landen voor dit karretje? Nou, er is belangstelling ook van andere luchthavens voor dit karretje. En daar gaan we nu verder naar kijken hoe we dat kunnen opschalen. Want dit is een demonstratiemodel. Die moet nog gecertificeerd worden. We gaan nu met partners kijken. Met partners die betrokken waren bij dit ontwerp. Gaan we kijken hoe we dat kunnen opschalen. Zodat we dit ook aan andere grotere luchthavens ter beschikking kunnen stellen. Of kunnen verkopen. Of whatever hoe je het noemt. Ja, maar er zijn ook elektrische varianten. En die staan ook op Schiphol. Dus waarom is dit dan het ei van Columbus? Zijn die elektrische dingen niet? Nou, die elektrische kunnen ook gebruikt worden met name voor de kleinere vliegtuigen. Alleen die elektrische moet heel snel weer worden opgeladen. Nou ja, dat kost veel tijd. Hè. Het is beter om het via waterstof te doen. Het gaat sneller met het refuelen. En wat je ziet is dat die ground power units op elektriciteit eigenlijk heel slecht gebruikt worden. Ja. Dat is omdat die dingen er anders uitzien dan die dieselaggregaten. En mensen zijn toch gewoontedieren. Die maken graag gebruik van iets dat ze weten dat werkt en waar de knopjes zitten. En waar alles onder druk staat, zoals op een luchthaven Schiphol, waar de omdraaitijden van de vliegtuigen die snel weer weg moeten heel korte tijd is, is natuurlijk elke minuut, elke seconde telt. En dan gebruiken ze toch het liefste weer de apparaten die ze al goed kennen. Ja. Dat is ook het mooie van deze. Dit is gewoon ombouw. Hè? Dus het is een retrofit, zoals ze dat noemen. Dus alles is eruit gehaald en er is nieuw spul ingezet op waterstof. Maar de knoppen zitten op dezelfde plek. Maar de knoppen zitten en de stekkers zitten allemaal op hetzelfde plekje. Dus dat maakt het gewoon ook heel praktisch uitvoerbaar. Dus wij denken echt dat dit luchthavens in Nederland, maar ook in het buitenland, is al belangstelling om hier verder mee te gaan helpen om dit op te gaan schalen. Hoeveel luchthavens willen dit ding hebben? Nou, we hebben nu met 3 luchthavens gesproken. In Nederland of in het buitenland? Ook? 1 in Nederland en ja. Een paar in het buitenland. Ja. En welke? Dat kan ik dan niet zeggen. Dat vind ik ook niet netjes. Maar er zijn een aantal luchthavens die echt wel belangstelling hebben om dit te gaan doen. Omdat ze een groot probleem zien. Ja. Ook Schiphol ook? Schiphol heeft ook een groot probleem. Ja. Ja, maar hebben ze ook belangstelling voor Schiphol dit? Schiphol heeft ook belangstelling voor. Ja. Oké, okay. Is dat dan die ene luchthaven? Misschien. Ja, nou ja, dit zijn ontwikkelingen natuurlijk in een tijd dat die luchtvaart zwaar onder vuur ligt. Luchtvaart staat er gewoon niet goed op. Zeker niet in de politiek, maar ook niet in de heersende opinie van sommige bevolkingsgroepen die zich grote zorgen maken over het klimaat en daartegen protesteren, demonstreren, vliegschaamte. Dus de luchtvaart zit in een lastig parket. En het duurt nog wel even voordat die luchtvaart ook echt schoon is. Zeker. Of schoner is. Zeker. Het is veel makkelijker om voertuigen en fabrieken op de grond te verduurzamen dan in de lucht. Omdat de eisen die gesteld worden terecht op het gebied van veiligheid natuurlijk heel erg hoog zijn. Mm-hmm. Dus dat zal ook nog een tijd duren. Airbus gaat met Zero E in 2035, zeggen ze, de lucht in met een 100-zitter op waterstof. Mm-hmm. Er zijn andere bedrijven zoals ook Fokker Next Gen bezig, ook met een waterstofvliegtuig. Dat moet dan een Nederlands vliegtuig worden? Klopt. En daar hebben ze nu een bestaande Fokker 100. Denk aan het voormalige regeringsvliegtuig, ja. Orde van grootte. Zijn ze nu aan het ombouwen? Dat gaan ze doen. En dan gaan ze er een waterstofsysteem bij zetten. Zodat dit vliegtuig ook op SAFs, dus ook op gewone brandstof kan vliegen, maar ook op waterstof. En dat is natuurlijk SAF wel. SAF is Sustainable Air Fuel. Ja. Dus dat is al de schonere, de duurzamere variant. Ja. En dat is omdat zij denken dat, en dat is ook zo, dat die waterstofproductie natuurlijk langzaam op gang komt. Mm-hmm. Voordat die op alle luchthavens ter wereld is, gaat ook nog een tijd duren. En daarom hebben ze eigenlijk deze hybride model ontwikkelen ze voor nu om te testen hoe dat dan werkt. En dat is natuurlijk wel slim. Want als je alleen maar naar luchthavens kan vliegen waar al waterstof is, dan is dat natuurlijk heel beperkt. Overigens, wij gaan hier ook een ecosysteem maken. Samen met grote namen als Airbus, maar ook Fokker Next Gen, met Shell, met Engie en met RWE, om te kijken hoe we die infrastructuur hier kunnen gaan maken. Want je moet straks liquid hydrogen, dus dat is min 255 graden onder nul, waterstof moet je hier krijgen. En hoe ga je dat organiseren? En hoe ga je dat organiseren? In hele grote hoeveelheden. Ja, dat doen we met die partijen. En die zijn er al echt mee bezig en nu al aan nadenken hoe ze straks in 2035 en verder die enorme hoeveelheden waterstof kunnen produceren. Maar wat voor plannen hebt u hier dan op dit vliegveld? Want we kennen allemaal de grote silo's waar brandstof in zit bij grote vliegvelden. Soms lopen daar leidingen onder de grond naar de platforms toe waar die vliegtuigen ter plekke kunnen worden bijgetankt. Of er gaan tankauto's over een platform heen. Klopt. Hoe gaat dat straks werken dan? Nou, het mooie is van dit gebied dat hier de gasunie heel veel pijpen heeft liggen die straks worden omgebouwd naar waterstofpijpen. De backbone noemen ze dat. En ook wordt uitgebreid. En hier vlakbij op 4 kilometer ligt dus zo'n pijp van de gasunie. En wij gaan een klein pijpje daarop aansluiten, zodat we hier direct ook die gasvormige waterstof krijgen. En dan moet die nog worden omgezet naar liquid. En dat gaan we allemaal doen in overleg met die grote bedrijven die veel ervaring hebben en ook nog aan het pionieren zijn op sommige gebieden met betrekking tot die waterstof. Ja, dus als mensen zeggen dat duurt nog heel erg lang, dan duurt het nog 1 jaar of 10 voordat waterstofvliegtuigen ook echt operationeel zijn en in gebruik kunnen worden genomen. Rondom elektrisch vliegen wordt altijd gezegd dat zijn echt hele kleine vliegtuigen waar maar 14 man in kan, 15 misschien. Maar dit gaat dus echt over vliegtuigen die op dit moment op andere type brandstof al door Europa vliegen. Klopt. En zelfs intercontinentale vliegtuigen zullen straks ook op waterstof vliegen of op Deels op waterstof. Dus het is echt wel een ontwikkeling voor de lange termijn. Een vervanging van de bestaande vloot. Duurt heel lang, hè, want een vliegtuig kost heel veel tijd om te ontwikkelen. En moet je ook dus afschrijven over een lange periode. Ja, meestal wel een jaar of 30. Precies. En voor die elektrische vliegtuigen speelt het een beetje anders. Want dat zijn precies kortere afstanden, kleinere vliegtuigen. Maar die gaan een andere vervoersmodaliteit introduceren eigenlijk. Ja. Dus niet de vervanging van bestaande vliegtuigen, maar eigenlijk gaan die betere verbindingen organiseren tussen regio's. Ja, maar nou moet dat waterstof natuurlijk ergens worden gemaakt en ergens worden opgeslagen. Zeker. Nou zijn er hier in deze provincie grote plannen om met windmolenparken voor de deur en waterstoffabrieken heel veel waterstof te gaan maken. Groningen wil de waterstofprovincie ook van dit land worden. Dus daar hebt u zich als vliegveld handig bij aangesloten, toch? Ja, dat zijn ze ook al, hè, want dit is al vanuit Europa de Hydrogen Valley. Ja. De eerste is Noord-Nederland, heeft al stempel gehad. Ja. En dus hiervoor, de Waterstofvallei? Waarom, de Waterstofvallei, waarom, ja. Waarom eigenlijk vallei? Ja, dat is een, veel bergen dat zijn, is een Europese niet. Woord, dat okay, noemen ze ook. De circulaire vallei hebben ze tegenwoordig ook. Dus dat is een beetje Silicon Valley vandaan, ja, dat denk ik ook. Ja. Maar zij gaan, kijk, voor de kust hier en bij Denemarken, bij Esbjerg, worden heel veel windmolens geparkt. Ja. Ze hebben, hier gevraagd, en dat is ook in het kader van de gaswinningsdossier, ja, aan Den Haag, bestem nou een derde van alle wind op zee, dat ja, dat naar Noord-Nederland gaat. Ja. En dan kan dat via de gaspijpen van de Gasunie, maar ook door hier grote electrolyzers neer te zetten, kunnen we hier waterstof maken met die bedrijven. Ja. Of gedeeltelijk al, wat heel innovatief is, ook op zee. Dat je daar die elektrolyzers. Maar je zult het ergens moeten opslaan. En nou is er een discussie, zeker in deze provincie is dat natuurlijk een politiek gevoelige discussie om het ook in de grond op te slaan. En daar is meteen ook weer weerstand tegen, want waar laat je het allemaal? Zoutmijnen, voormalige gasvelden. Waar laten we al die waterstof straks dan? Nou, op dit moment is de Gasunie bezig met die zoutkavernen. Ja. Waar de zout uitgekomen is door grote bedrijven. Wordt wetenschappelijk onderzoek nu gedaan of daar geen bevingsgevaar is dan? Precies, of dat kan. Dus dat is allemaal stapjes die nog moeten worden gezet. Maar er zijn heel veel Groningen die zeggen, niks meer. Blijf met je handen van die grond af. Dat begrijp ik ook heel goed, hè? Want het is natuurlijk best een heel groot trauma wat daar is ontstaan en wat gewoon jarenlang niet is opgelost. Ja. Dus ik begrijp het heel goed. Maar we moeten ook weer naar de toekomst kijken. Ja. En het zou natuurlijk wel mooi zijn als waar Groningen goed was in die energie, dat we straks goed zijn in die energietransitie naar duurzame brandstof en daarin ook voorop lopen. En we hebben heel veel van de infrastructuur is er al. Ja. We hebben hier natuurlijk ook Eemshaven, waar heel veel gebeurt, waar heel veel bedrijven zitten. Ja. Dus dat is denk ik wel een logische stap. Maar je moet daarnaast, en dat is echt heel belangrijk, zorgen dat die mensen die schade hebben, dat het wordt opgelost en dat er ook zekerheid is voor die mensen richting de toekomst. Hm. Dat er niet weer diezelfde situatie gaat ontstaan. Absoluut niet. Maakt dit vliegveld die toekomst nog mee, mevrouw de Groot? Of ik het nog meemaak, weet ik niet. Oh, nou, dit vliegveld bestaat 90 jaar, dus dat denk ik wel. Bovendien, regionale luchthavens worden steeds belangrijker. Met name omdat natuurlijk steeds meer schaarste ontstaat op die grotere vliegvelden. Congestie, er ontstaat steeds meer spanning tussen wonen en werken en vliegen. En dus dat zie je ook natuurlijk in Nederland, maar dat zie je ook in andere landen. Ja. Dus dat betekent dat die regionale luchthavens steeds belangrijker worden. En ook, even refereren toch aan het onderzoek wat heeft plaatsgevonden, het rapport rondom elke regio telt. Ja. Wordt ook steeds meer gezien dat die regio's belangrijk zijn. Maar er zijn ook andere onderzoeken, van de Rekenkamer bijvoorbeeld, hier in deze provincie, die zeggen dat er in het verleden geld is uitgegeven dat niet goed verantwoord is, om het maar zo te zeggen. Er zijn veel te rooskleurige beloftes gedaan. Daar is een politieke discussie over in de Provinciale Staten op dit moment. Ja. Met andere woorden, ook uw vliegveld ligt politiek onder vuur. Klopt. 80% van alle regionale luchthavens in Europa maakt verlies. Dat heeft te maken met de hoge kosten van security, dus beveiliging en de brandweer. Geldt ook van dit vliegveld? Klopt. En dat zijn vaak kosten die in feite overheidstaken zijn. Ja. Die in Nederland in ieder geval bij die luchthavens zijn neergelegd. En voor regionale luchthavens is het dus ongelooflijk moeilijk om op basis van die hoge kosten, die ook steeds maar hoger worden, om daar winst op te maken. Dus zijn er ook partijen, met name aan de linkerkant van het politieke spectrum, die zeggen, sluiten die handel, zet er maar huizen neer. Klopt, dat is ook zo. En dat is niet alleen hier, maar dat is ook voor andere vliegvelden geldt dat. Hm. Maar het zijn uiteindelijk natuurlijk politieke keuzes, wat je belangrijk vindt. En tot nu toe is het zo dat in deze regio nog steeds iedereen het belang heeft gezien van het hebben van goede infrastructuur, waaronder een luchthaven. Ja, u zit aan het platform waar nu, een Moni, denk ik dat dit is. In ieder geval een kleiner propellervliegtuig aankomt rijden. Hij maakt wel wat geluid nog. Ja. Straks niet meer als hij elektrisch. Maar veel grote vliegtuigen zijn hier niet. Nee, we hadden hier net Logan en vanmorgen was Corendon hier. En vanmiddag komt TUI nog langs. Ja. En er zijn toch ook wel wat business aviation. En die laatste zijn heel erg belangrijk, ook voor ons. Omdat die ook heel vaak donororgaantransport doen. Dus we hebben hier het UMCG. En heel veel donororgaantransportatie vinden daar plaats. Ja. En die komen hier met een vliegtuig, komen die organen hier binnen? Ja, want dat zijn soms ook harten die uit Italië komen. En die moeten weer binnen 4 uur hier zijn. Over die jets gesproken, Schiphol wil er vanaf. Ja. Als we nou kijken naar de toekomst en we weten dat waterstof en elektra eerst toepasbaar is op kleinere vliegtuigen, is het dan met het oog op de toekomst van die luchtvaart wel zo'n verstandig idee om die jets te weren van een groot nationaal vliegveld? Nou ja, daar ligt natuurlijk ook nog een andere onderligger onder, dat die slot innemen in feite, die Schiphol liever gebruikt voor grotere vliegtuigen, omdat daar meer transport van... Ja, want er moet minder worden gevlogen. Het aantal vliegbewegingen moet naar beneden, loopt er rechtszaak over. Ja. In juni is daar een hoger beroep. Ja. In instantie heeft de overheid dat verloren, in ieder geval voor dit jaar. Klopt. En dan kijk ik even naar de voorzitter van de Vereniging van Luchthavens, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. Is dit wat u betreft een goede discussie? Nou, ik denk dat met betrekking tot die business jets het heel verstandig zou zijn als die partijen, dus de operators, dus de bedrijven die daarmee vliegen, maar ook de eigenaren van die vliegtuigen, heel veel stappen vooruit gaan zetten op het gebied van die waterstof en elektrisch. Laat ze een voortrekkersrol gaan spelen. Voor die grotere is het toch lastiger om op een elektrisch of waterstof te gaan vliegen. Maar juist die kleinere zouden daar frontrunnerspositie kunnen claimen. Zie ik nog niet. He, dus ik zou het heel mooi vinden als die bedrijven die dat zich kunnen veroorloven, dat die juist die rol gaan pakken. Met SAF, maar ook vooral met elektrisch. Ja, SAF is Sustainable Aviation. Sorry. Ja, dus de biobrandstof. Ja. En, maar ook met elektrisch. Ja. Zij hebben meestal wat meer geld om te investeren juist. Ja. Dus laten zij investeren en dan zorg dus je ook... Dus ondanks de beeldvorming doen die jets niet per se in de ban, maar omarmen ze en zorg nou dat daar de grootste stappen voor de toekomst worden gemaakt. Maar daar moeten ze zelf ook initiatief voor nemen, de eigenaren. Ja. Dat zie ik nog niet zo. Nou, dat zie ik ook nog niet zo. Dus nou, misschien is het een oproep om ze daar op de gedachte te brengen. Ja, met andere woorden, als je zelf wil overleven met die jets, vergroen. Ja, doe je best. Ga voorop lopen. Laat zien dat je het omarmt dat er een verduurzaming plaatsvindt in de luchtvaart, in plaats van te strijden en te vechten en rechtszaak aan te spannen. Nou, heb ik u eerder wel eens gesproken over de toekomst ook van elektrisch vliegen. Die parallel loopt natuurlijk met de toekomst van waterstofvliegen. Toen preekte u natuurlijk voor eigen parochie dat die regionale vliegvelden heel erg belangrijk zijn, ook voor korte vluchten binnen een land of tussen Europese landen, als alternatief ook voor de trein, waarover wordt gesproken. Maar daar moet je wel overleven. Zeker. En dan moeten er meer mensen gaan vliegen hier vandaan. Ja, zeker. Of er moet een alliantie worden gesloten met Schiphol. Ja, het zijn allemaal oplossingen. Hoe doe je dat dan? Maar de kern is dat het belangrijk is dat die regionale luchthavens juist van belang zijn voor die verduurzaming van die luchtvaart, om die eerste kleinere vliegtuigen die verbindingen te gaan creëren. Ja. Klein, daar is duur, die gaan gewoon sneller, als je het zo mag zeggen. Ja. Ja, en hoe je dat model dan inricht. Kijk, een minister heeft in de luchtvaartnota opgeschreven dat één luchthavensysteem belangrijk is. Ja. We hebben een klein land, we hebben een aantal luchthavens, waarvan 5 grote. Ja. Die moeten samenwerken om te zorgen dat die capaciteit optimaal verdeeld wordt. Maar is Schiphol de nationale luchthaven? Ja. Rotterdam is ook van Schiphol, Eindhoven is van Schiphol, Lelystad is van Schiphol. Welke mis ik nog? Maastricht natuurlijk, is ook inmiddels van Schiphol. Was niet zo, is ook Groningen niet. Nog niet, ja. Nog niet? Gaat Schiphol deze luchthaven overnemen? Nou, ik denk dat het belangrijk is dat Schiphol is natuurlijk voor intercontinentaal verkeer en de regionale luchthavens zijn voor Europese en voor feeder functies en voor de regio. Wij hebben ook gesprekken met Schiphol. Ik kan er nog niet zoveel over zeggen. Want Schiphol zegt ook, we wachten ook even af wat in de provincies hier wordt besloten nu bij de nieuwe coalities over de toekomst van deze luchthaven. Als de coalities hier in Groningen en Drenthe zeggen, wij omarmen deze luchthaven, is belangrijk, dan gaan we verder de gesprekken met Schiphol voeren. Ja, maar zegt de politiek dat? Want er is ook best veel kritiek, ook over de hoeveelheid geld die er iedere keer bij moet vanuit die politiek. Ja, wij vragen dus geld voor security en voor brandweer, nergens anders voor. Ja. En daar is gewoon een principiële keuze. Wil deze regio luchthaven in stand houden, omdat die belangrijk is voor de regio, dan zal er geld moeten komen voor die brandweer en die security. Anders kunnen wij die kosten niet meer betalen en moeten we sluiten. En het merendeel is mijn beeld van alle partijen die hier in Noord-Nederland een besluit daarover moeten nemen in de provincies. Die zeggen daar denk ik voor dat ze geen luchthaven willen sluiten en dat ze deze in stand willen houden vanwege met name dat maatschappelijk belang die ik net benoemde. Ja. Wanneer komen hier vakantievliegers of een airline met een basis naartoe? Nou, dat is een goede vraag. We gaan de minister vragen om onze luchthavenvergunning, die we opnieuw moeten aanvragen, om daar de openingstijden van te verruimen. Dus dat betekent dat we in de ochtend een half uurtje eerder open gaan en in de avond een uurtje langer open mogen blijven. En dat doen we omdat wij een half uur naar het noorden verder liggen. He, maar als je vanuit Maastricht naar Ibiza vliegt, dan ben je daar een half uur eerder dan vanuit Groningen. Dat betekent dat vliegmaatschappijen graag een paar keer op een dag heen en weer willen vliegen. Dat halen anders is ze het dus niet rendabel. Precies, en dat halen ze dus niet vanaf Groningen. Dus gezien het feit dat er schaarste is, gezien het feit dat wij ons een aantrekkelijke positie willen geven en wij nog schaarste capaciteit hebben, ja, gaan we nu aan de minister vragen of zij die openingstijden willen verruimen. En dat is denk ik heel goed, want daarmee kan precies je hier een vliegtuig bezig. En dat is ook wat die maatschappijen die hier vliegen ook heel graag willen. Maar als de politiek nou zegt, mevrouw de Groot, onder welke steen heeft u de afgelopen jaren gelegen? Want er wordt gewoon steeds minder gevlogen. Klopt. Er moeten minder vliegbewegingen komen, er moeten minder vliegtuigen komen. Mensen moeten minder met het vliegtuig met vakantie. Wat ze overigens niet doen, blijkt uit allerlei onderzoek. Nee. Wat zegt u dan? Nou, dat kijk, op zich is dat, kan je op dat standpunt stellen, maar ik vind het raar. Precies wat je zegt, er wordt steeds meer gevlogen. Mensen willen gewoon die vakantie, vinden die vakantie heel belangrijk. Dan maar in een 3-sterrenhotel in plaats van een 4-sterrenhotel. Dat zijn de keuzes die mensen maken. En het is natuurlijk ook heel asociaal dat wij vanuit Noord-Nederland met z'n allen naar Schiphol rijden. Om 4 uur 's ochtends naar Ibiza vliegen vanaf Schiphol. Daar kan je toch ook wat van vinden. En dus ik zeg, laten we vooral Mensen zullen zeggen, je hoeft niet naar Schiphol. Je moet juist niet met het vliegtuig naar Ibiza. Ga met de caravan naar Frankrijk. Maar dat kun je ook zeggen. En toch kiest de gemiddelde Nederlander ervoor om toch of ook, misschien ook met die caravan op vakantie te gaan, maar ook gewoon te gaan vliegen. En dat is de marktvraag. En die zal alleen maar verder toenemen. Dat zeggen ook grote internationale organisaties. En dat heeft ermee te maken, ook omdat een groot deel van de wereld nog helemaal niet vliegt. Dus ja. Kijk, ik zeg dus, je moet niet proberen om te zorgen dat mensen minder gaan vliegen. Mensen moeten vooral, je moet vooral inzetten op die verduurzaming van de luchtvaart. En omdat dat tijd kost, ja, hè, kan je zeggen van, nou, laten we even ook pas op de plaats maken. Dat doet Schiphol ook. Die keuze maakt de minister ook. Nou ja, Schiphol is zelf met een plan gekomen om minder te gaan vliegen. De slotcoördinator heeft laatst gezegd, ja, ik heb nu alles ingetekend, maar met de beschikbaarheid vliegen we al minder. In de tussentijd loopt er een rechtszaak aangespannen door de maatschappijen dat het allemaal niet kan, want het is niet volgens de regels gegaan. Schiphol, als je het aantal vluchten wilt afschalen, moet het via Brussel. Want die moeten daar goedkeuring voor geven. En dat duurt ook nog een hele tijd. Zo hebben we dat afgesproken. Ja, dat is het proces wat nu gelopen ook gelopen wordt. Hè? Ja. Dus ik denk dat het goed is om wat er nu gebeurt, om even een pas op de plaats te maken. Omdat die balans tussen in de ruimtelijke ordening gewoon wat verstoord is. Vooral als je kijkt naar het westen. Hè, er moet een huis gebouwd worden. Maar iedereen wil ook vliegen. Ik zei het net al tegen je. Volgens mij is een belangrijk uitgangspunt dat waar mensen wonen geen vliegtuigen vliegen en waar vliegtuigen vliegen geen mensen wonen. Dat hebben we de laatste jaren echt losgelaten, want er zijn echt woonwijken gebouwd onder uitvliegroutes. Dan zet je jezelf natuurlijk op slot uiteindelijk. En dan creëer je ook weerstand. En daar moeten we nu wel even pas op de plaats maken. En ik denk dat dat goed is met die stip op de horizon voor die verduurzaming, dat je op termijn echt weer meer kan gaan groeien. Omdat ook Schiphol is ontzettend belangrijk natuurlijk voor onze economie. Maar er moeten 1 miljoen huizen bij komen. Ja, er moeten 1 miljoen huizen bij komen. Maar die hoeven niet allemaal in de Randstad. Is er dan nog ruimte om wat meer te gaan vliegen? Nou, ik denk dat die niet allemaal in de Randstad hoeven te komen. Volgens mij moeten we eerst het stikstofprobleem nog een beetje oplossen. Maar als dat is geregeld, kijk ook eens naar andere delen van het land. Ja, maar dan willen ze hier gaan bouwen en u wilt hier meer gaan vliegen. Nou, dan heb je toch hier hetzelfde probleem. Nou, ik vraag het me af. We hebben hier toch nog wel wat meer ruimte. In Noord-Nederland, denk ik, relatief gezien. Maar daar moet je wel op letten. Je moet niet huizen gaan bouwen onder uitvliegroutes. Dat is gewoon niet verstandig. Terug naar dat karretje dat hier voor de deur staat. Wat is nou het toekomstperspectief hiervan? Met andere woorden, wat zijn de volgende stappen? Nou, de volgende stap is dat we op zoek gaan naar partners die met ons samen die opschaling willen gaan doen. Wij zijn een vliegveld. Ik ben een vliegvelddirecteur. Ik ben geen baas van een fabriek voor ground power units. Dus we gaan samen zoeken met partners, waaronder Holthausen, die dit ontwerp heeft gedaan. Mm. Om te kijken, hoe kunnen we zo snel mogelijk dit apparaat certificeren en produceren? Want er is een urgentie. En wij willen graag invulling geven aan de wens om zo snel mogelijk die urgentie in te vullen. En dat speelt op luchthavens. En de volgende stap is dat we aan de gang gaan met het toekomstplaatje om hier ook die waterstof te krijgen voor die vliegtuigen. Wanneer is dat zover? Ik denk dat in 2027, 2028 er vliegtuigen zijn waarmee ze gaan testen op waterstof. En dat kan een combinatie zijn, en wat ik al zei met die... Maar moet dit vliegveld dan al klaar zijn, ook met waterstof, aansluiting, reserves, opslag, al dat soort dingen, om zo'n experiment van brandstof te voorzien? Zal dan op dat moment die brandstof zou hier moeten zijn, die waterstof zal hier moeten zijn. Dus dat is over 4 jaar? Dat is over 4 jaar en daarom zijn we nu gestart met een soort samenwerkingsverband. We gaan daar ook bij Brussel een subsidie voor aanvragen om dat verder uit te werken. En dat kan dan daarna ook gewoon op andere luchthavens worden gekopieerd en gebruikt als een soort blueprint voor de toekomst. Ik snap heel goed dat niet iedereen daarmee bezig kan zijn. Laat nou ons of een aantal luchthavens bezig zijn met bepaalde oplossingen te ontdekken. En dan van daaruit kun je dat gewoon weer exporteren. En hetzelfde geldt voor die dieselaggregaat. Die dieselaggregaat was, wat nu een waterstofaggregaat is. We bieden dat aan. Laten we dat zo snel mogelijk met elkaar reproduceren. Zorgen dat iedereen gebruik van kan maken. Want dat is onze rol ook een beetje. Maar het kost heel veel stroom om heel veel waterstof te produceren. In Eindhoven kiezen ze voor elektra. Daar zijn ze heel erg aan het inzetten op elektrische vliegtuigen. Ook. Met een Nederlandse ontwerper. Ook een start-up of in ieder geval een doorstartbedrijf dat nu een middelgroot vliegtuig wil gaan bouwen. Ja, maar dat is ook heel belangrijk. Hè? Dus wij zetten ons vooral in voor de waterstof. Ja. Omdat we in die waterstofregio zitten. Ja. Er moet ook heel hard gewerkt worden aan oplossingen op het gebied van elektrisch. Ja. Maar het loopt allemaal met elkaar. En er zullen van alle start-ups die nu gaan ontstaan, zullen er heel veel niet overleven. Maar dat is niet erg. Ja. Als we uiteindelijk maar met elkaar die schouders eronder zetten. Juist. En bent u in de tussentijd dan niet vertrokken naar Schiphol om daar algemeen directeur te worden? Of president-directeur heet dat daar, geloof ik? Ik denk dat voor Schiphol belangrijk is dat er weer een beetje menselijke maat terugkomt. Ja? Dat er meer gefocust wordt op kwaliteit en duurzaamheid. Ja? En niet alleen op rendement. Ja? En ik denk dat er iemand moet komen met gewoon hart voor de luchtvaart. En die goede verbinder is, een netwerker is met de anderen, met de luchtvaartpartij. U? En de omgeving. U? Weet niet. Nee. Uitdagende klus, dat wel. Hartelijk dank. Hier Patrick Lodiers met de Nieuwsbv. Tot morgen. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Een ontmoeting tussen tegenpolen. Veel accent. Geen rekening houden met anderen. Een titel met iets wat je ziet als je omhoog kijkt. En geluiden van iets wat communiceert uit het archief van beeld en geluid. Dat zij echt mijn accent niet begrijpen. Dat waren de voorwaarden voor de Korte Golf podcastwedstrijd 2023. Ik woonde in het Centrum voor Daklozen en ik had maar 2 dingen in mijn leven. In Docs hoor je deze week de 5 beste inzendingen. Ga naar je favoriete podcast-app. Luister naar Docs. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Dit ben ik, Jurre Jacobus Jansen. In de nieuwe BNN-VARA-serie Anoniem ontpopt deze doodgewone geschiedenisleraar zich ineens tot... Mijn anonieme held. Iedereen is het aan het sharen. Zijn nieuwe status smaakt naar meer. Zou ik thuis kunnen vertellen dat ik het ben? Het is een loser die aandacht tekort komt. Nieuw, duidelijke taal. Stream de misdaadserie Anoniem, nu op NPO+. Wat is er deze week in de actie? Trostomaten, 500 gram, 89 cent. Taxipak, 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En diverse wasmiddelen, 2 plus 3 gratis. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen, ook online. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening. Beleg bij Bridgefund in kortlopende leningen aan Nederlandse MKB'ers. Inleg vanaf 100.000 euro en rendement tot wel 5,25% per jaar. Bridgefund. Make money smile. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Het is voorjaarssale bij Prominent. Kies uit 500 euro inruilkorting op een stoel of bank, tot 50% korting op jubileumsets, of de tweede stoel of bank voor de halve prijs. Ja, ook dit voorjaar zit je echt goed bij Prominent. Breng met jouw belegging Nederland in beweging. Ga naar bridgefund.nl/beleggen. Vol trots presenteert het Nationale Ballet Forsyth. Een ode aan de meesterchoreograaf en dansvernieuwer met 3 wervelende werken. Vanaf 10 juni kaarten via operaballet.nl. Een liter benzine gaat vanaf 1 juli bijna 14 cent meer kosten.